ne-ai dat lumea peste cap. În loc să ne iubim, ne purtăm ca doi anonimi. Number 5. Pleacă, mâine o să-mi treacă. Ce dacă durerea a venit și nu mai pleacă? Lasă-mă să mor, te dor, fericirea mea. Ați prins deja, Lickely coboară în compoziție, locul 4 pentru I Follow Rivers. Nu uitați, această piesă a staționat 11 săptămâni pe prima poziție în Airplay 100 la Kiss FM. Urcăm pe 3, Fly Project, muzica! Number 3. El amor me quema. La música suena, la noche de cristales, belleza el cielo, el amor me quema. La música suena, la noche de cristales, belleza el cielo. Ah.